goniłem stąd i wróciłem tu znów. Nie ma miejsca jak dom, tu jest mój puls. Moi bliscy pluskają gaz ojczysty. Nalewka z pikwy i kontrakt im pszeniczny. Ten tygiel absurdu, kogiel mogie dla głupców. Skacowane pyski ziomków i setki pięknych kobiet. Tu gdzie możesz wypić piwko na murku, piękną pogodę i dostać za to 4-8. Takie problemy analizuje mensiu, kiedy 737 ląduje miękko na Okęciu. Mam na sobie opaleniznę i alochę, tanie linie lotnicze, po raz kolejny na propsie. Przywiozłem 100 wspomnień i magnes na lodówkę. Wydałem mamonę, ale ona wróci do mnie wkrótce. Emanuje słońcem jeszcze kilka chwil, będę nosić w sobie to jeszcze kilka dni. Wypijam z lotniska, już witam dom. 13 blok, ten przy podstawówce. Wiem to śmieszne, mieć amnezję przez amnezję. Ale w moim mieście to zjawisko dość częste. Tu zamiast wodko popijasz cytrynówkę łomżą i ogólnie zima trwa trochę dłużej. To miejsce ma kilka plusów, dobrze je znam, nawet jeśli mam go powyżej uszu. Dlatego nawet jak wypierdalam gdzieś tam, zawsze wracam do WWA. Wypierdoliłem stąd i wróciłem tu znów. Nie ma miejsca jak dom, tu jest mój puls. Moi bliscy pluskają gaz ojczysty. Nalewka z pikwy i kontrakt im pszeniczny. Ten tygiel absurdu, kogiel mogie dla głupców. Skacowane pyski ziomków i setki pięknych kobiet. Tu gdzie możesz wypić piwko na murku, piękną pogodę i dostać za to 4-8. Witaj WWA, witam ciebie. Które każdy z nas uważa za centrum świata. Tu gdzie się błękit z betonem szła. Nie kocham tego miasta, ale kocham tu wracać. W końcu udało mi się spełnić marzenie. Hip-hop w głośnikach, życie i praca. Chociaż często stąd wyjeżdżamy, zawsze powracam. Nie pytaj, nie pytaj, nie pytaj, nie pytaj.